أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا حذر أمته الدجال عينه البشرى بعينه اليمنى ظفرة غليظة بين عينيه، إلى آخر حديث. أفخر موجودات محمد مصطفى راس الوقت، سيد السادات محمد مصطفى راس الوقت، حبيب هدى محمد مصطفى راس الوقت. Bugünkü dersimiz, bunun başındaki bu hadis, geçen haftadan arz ettiğimiz gibi Deccal'ı beyan eden bir hadistir ki, hiçbir peygamber gelmemiştir ki Deccal'dan ümmetini korkutmasın. Her peygamber devrinde Deccal'dan ümmetini korkutur. Deccal nedir? Deccal, bizim şeyciler var ya, yan kesiciler, bozuk altınları, bakırdan yapılan altınları altın suyuna bulayıp eşi birlikte diye satıyor. Altında kalp paradır o. Kalp paradır ama yaldızlamış. Yaldızladığı o parayı sahih altındır diyerekten satan hilevaz insan. Hileci. Kezzap da böyle altın kendini gayet güzel gösterip, iyi gösterip İçini saklayan insan. İçi saklı, kendisini kaybeyi adam gösteriyor. Adını sorarsanız nedir? Ahmet'i Mehmet'tir. Hangi meslektensiniz, ne iş yapıyorsunuz deseniz mesleğini saklar. Vazifeniz desen onu söylemez. Yani tersine söyler, hep yalan. Bu yalan söyleyen insanlar ki kezzam. Bunlar Deccal'ın deyince çok. Çok sayıda. Bir iki tane değil yani. Çok sayıda bunlar. Çünkü yalancı oldu muydu? Bu sınıfa giriyor insan. Yalancılık dinimizde ne kadar mezmum olduğunu öğreniyor muyuz? Yalancılık insanın Deccal sınıfının içerisine girmesine sebep olan amillerden birisi oluyor. Daha şeysi ve yestirü hak. Deccal hakkı kapar, saklar, örter. Hakkı söter. Bir sihrihi sihriyle hakkı saklıyor ve yalan söylüyor ve çizgiyi. Buna Deccal diyorlar. Her kimin sıfatı böyleyse o Deccal'dır. Kendi sıfatını saklıyor, kendisini başka türlü gösteriyor karşısındakine. Bunu avlamak için ne yani kayısı varsa. Hakkı da ketmediyor, saklıyor. Bunların hepsi Deccal. Şimdi bu Deccal gözü şaşı. Efendim, sağ gözünde bir perde var. Perde var. Fakat iki gözünün arasında kafirun, kafirdir bu diyerekten mektubun, kafirun beyni aynehi mektubun, kafir. Bunun alnının ikisinde kafir yazısı var. Fakat bunu biz vaktiyle anlayamıyorduk da, acaba bu yazı nasıl oluyor diyerekten. Bunu ehli hal olunca insan bunu pek âlâ okuyabiliyor. Bu yazının okunuşu açıktır. Yalnız gözdeki perdeyi silmek lazım. Gözdeki perde silindi miydi? Onun hakikati meydana çıkar. Müslümanım gavurdu. O yazılı var burada çünkü. Mektubun kafir beyni aynayhi mektubun kafir hakikati. Yakra'uhu cemi'un nas. Bunu bütün insanlar bunun gavur olduğunu okur. Yakra'uhu. Bunun gavur olduğunu. Yakrucu ma'hu vadiyan. Bunun iki tane deresi var. Ehaduhuma cennetin vel ahirun. Birisi cennet deresi, birisi cehennem deresi. Sen bunu nasıl tevil edersen et. Birisi para tarafı, birisi parasızlık tarafı. Para tarafına kalsan cennet, yaşa da yaşa. Bol para, bol zevk, bol şey. Onun cenneti. Bu paraları aldın mı cennetteki yaşar gibi yaşarsın. Buna uymadın mı parasızlık ve zorluk altında kalır. İnim idin illerden o da cehennem olur. Fakat bunun cenneti cehennemdir. Cennetinin aslı, yani işi oyun ya bu adamın, sihirbazlık. Cennet, cehennemi sana cennet gösteriyor. Altını aç perdeyi, altından alevler gözükür. Cehennem olduğu belli. Fakat paralarla o örtülmüştür. Altındaki cehennem görünmez, üstündeki zevk-ı sefa cennet gibi. Yaşa da yaşa. Ama azıcık altını eşele, cehennem ateşleri meydanda. Fakat insan onu görecek durumda değil artık. Sarhoş olmuş. Efendim, nasıl olduysa olmuş. Bu zaman onun cennetine cehennem olarak katılıyor. Dini bırakıyor, imanı bırakıyor, ahlakı bırakıyor, edebi bırakıyor, hayayı bırakıyor, insanlığı bırakıyor, İslamlığı bırakıyor, peygamberi bırakıyor, kitabı bırakıyor, yaşamak. Evet. Vel âhiru nâr. Vadinin cehennem. Fecennetuhu nârun. Ama iyi biliniz ki onun cenneti cehennemdir. Cenneti fecennetuhu nârun. Cennet diye sana yutturduğu zehir cehennemdir. Ateştir. Yalnız sana, sen onu sana öyle seni öyle boyalıyor ki bu zehri sana baldır diyerekten yutturuyor. Sana zehri üstünü yaldızlamış yani. Yaldız var ya. Yaldızlamış. Sen de onu baldır diye yutuyorsun ve zehirlenip gidiyorsun. Dinsizlik zehri. Medeniyet diyerekten sana yutturuyor. Altından kocaman bir gavurluk çıkıyor. Bunu daha fazla açığa gidemiyorsun işte. Ve ne aruhu cennet. Bunun ateşi de cennettir. Sen ateşini onun tahammül eder, ona iltifat etmezsen Allah'ın cennetine girersin o zaman da. Ma'ahu melekan. Cenab-ı Hakk'ın hikmetinin işine de karıştırmaz. Bunun yanında iki de melek var. Bir de çalınan. Şimdi ya bir muharebe oldu. Bu muharebede Müslümanlık tarafına zafer gelmedi. Gelmeyince Müslümanlar şey oldu. Kırıldılar yani. Niçin zafer kazanamadık diyerekten. Buyurulduk ya habisnen tayyibi ayırmak. Hani herkes harbe gider, para kazanalım, ganimet alalım, sevdası düşer insanlara. Hakikati onudur, galip paranın peşinde koşar. Ganimet alacağız diyerek. Şehitlik pek kalmaz orada. Böylece ne bak bazen şey yapar ki, ha, hakiki Müslüman, hakiki harbi gidiyor ki de ganimeti gözüne komasın. Kazancı gözüne komasın. Şimdi bunun yanına da iki tane melek koymuş Cenab-ı Hak hikmeti. İki melek, bu diyor ki, Üşebdihan nebiyyin, iki peygambere benzeyen iki tane melek. Millet enbiya. Enbiyalardan iki nebiye benzeyen iki melek var yanında. Ahaduhuma an yemini vel ahiru an şimali. Biri sağında duruyor melekin. Birisi de solunda duruyor melekin. Ve zâlike fitnetün nâs. Bu Cenab-ı Hakk'ın imtihanı insanlara. Bu devir imtihan devridir yani. Şimdi bu devir de hani imtihan devridir. Bakalım kim Müslüman? Kim serbest? Herkes. Hatta gavurluk tarafına gidersen daha fevkalade itibar kazanırsın. Zamanın itibarını. Müslümanlık tarafında kalırsan daha sıkıntı çıkarsın. İtibar etmez kimsesine. Ama edenler başkadır yine. Bu da bir imtihan şimdi Cenab-ı Hakk'ta. Bu imtihan üzerinde bu melekler yekul elestu bi rabbik. Müteccab gali her işi yapıyor, beceriyor. Avenesini toplamış üstüne. Elestu bi rabbik. Üluhiyet davasını istiyor. Ben sizin Rabbiniz demeyeyim mi? İşte cennetinde var, cehenneminde var. Yaşatıyorum bir tarafta da cindanlarda ananızı ağlatıyorum. Ben, bundan başkası daha ne olur? Uhyi ve ümit. Aynı zamanda hayat da veriyorum, öldürüyorum. Birisini kesiyor. İşte bak yok ettim diyor. Ötekini seni de affettim diyor. Onda da hayat var. Hikmetiyle feyekûle ahdül melekeyn kezepte. Melek sağındaki diyor ki yalan söyledi. Kezepte. Fakat bunu fema yesmur ahdü minen nas illa. Bunu kendisinden başka kimse işitmiyor. Hikmeti ilahi. Bu sözü, bu melekin sözünü, onun yalan söylediğini dediği sözünü hiçbir melek işitmiyor. Hiçbir insan işitmiyor. Feyekulluhu sahibu. Diğer melek diyor ki ona sadakta. Doğru söylüyorsun. Onun yalan söylediğini ilan ettin diyor. Fakat bu duyuluyor halka. Halka duyulunca bu ses diyorlar ki bak bunu tek, bunun sözünün doğruluğunu gayipten haber veriyor diyorlar. Doğrucu bir adamsın bak. Gayipten ses geliyor ki doğru söyler diyerek. Halbuki doğru söyleyen o meleğe hitap ediyor. Meleğe olan hitabı bunu yalancılıkla tavsiye eden meleğe doğru söyleyen hitabı halk tarafından deccal tasdik olunuyor zannediliyor. Ve'yesûnâd ve yahsebûne ennehu saddaka deccal. Deccal tasdik etmiştir. O zâlike fitnetin. Bu Cenab-ı Hakk'ın bir imtihanıdır. Bunu insanların bilmesi lazımdır ki insanlar hayatlarında ne gibi imtihanlarla karşılaşacaklar bunu bilmeleri lazım. Sümme yesir hatta ye'tiyel Medine. Bu önüne kalkmış artık. Alimi gidiyor. Medine-i Münevvere kadar yanaşır. Ve la yüzenü fiha Medine-i Münevvere'ye girmesine izin verilmez. Verilmeyince feyekul hâzi karretü zâker radî. Der ki bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şehridir. Buraya girmem izin yoktur der. Gelir döner. Sümme yesiru hatta yetiş Şam. Şam'a gelir. Tehlikühullahu azze ve cel inde akabete efik. Şam ile Havr'ın arasında bir yer var. Havr'ın arasında bir yer var. Oraya efik diyorlar. Bu efik denilen yerde Cenab-ı Hak bunun canını alır. İnnehu seyyusibü ümmeti fi ahir zaman belâ'ın şedîd. Tahmin Şam. Ahir zamanda benim ümmetime çok şiddet belalar gelecek. Şiddetli belalar. La yencu minhu illa raculun arafe dinallah. Bu belalardan kimse kendini kurtaramaz. Ancak bu adam kurtaracak ki Allah'ın dinini bilmiştir. Allah'ı bilmiştir, Allah'ın dinini bilmiştir. Tecahede aleyh bi lisani ve kalbi. Bununla mücahittir aynı zamanda. Kalbiyle ve lisaniyle harekatıyla mücahittir. Bu kurtarıyor. Ve zâlike lezî sebek lehü sevâbuk ve racûlün arafe dînallâh fesaddika bih. Bu Allah'ın dinini tasdik edinler böyle. Onun için şimdi bu Allah sevgisine gelin, dini arafe dînallâh. Allah'ın dinini bilen insan, Allah'ın dini bilmek Allah'ı bilmek olur. Allah'ı bilince Allah sevgisi insanlarda hasıl olur. Allah sevgisi hasıl olunca Allah'ın kitabını insanlar sever. Allah'ın kitabıdır. Allah'ın peygamberini de sever. Allah'ı bize tanıtan peygamber. Peygamber olmasa biz Allah'ı bilemeyiz. Şimdi mesela tarihte Allah'ı mesela şeylerde, müzelerde görüyorsunuz ya, güzellik ilahisi, gece Allah'ı, gündüz Allah'ı, iyilik Allah'ı, kötülük Allah'ı diye birçok Allah'lar korlar ortaya. Bunlar cahiliyet devrinin kendilerinden icat ettiği Allah'lar. Eğer bize de peygamber gelmeseydi biz de onlar gibi bir şeye inanır, ona Allah derdik. Hatta geçenlerde okuduğum bir şeyde Hindistan tarafında bir millet varmış, yılana tapıyorlar. Bir ev yapmışlar, yılan döşüyorlar orada, yılanlar yaşıyor orada. Onlar da onlar mahmuttur diye yılan tapıyor. İnsan bu kadar kafasız bir mahluk yani. Eğer kendisi önünde bir mürşidi olmazsa, bir mürebbisi olmazsa şaşkın bir mahluk. Onun için peygamber bırakıldığı vakitte insanlar şaşkınlıktan başka bir şey benzemezler yani. Onun için deccala da tapar, her şeye tapar. Allah'ın dinini bize kim öğretiyor? Peygamber öğretiyor. Öyleyse peygamberi de sevmek lazım. Niçin? Allah'a bize o öğretiyor. Kitab-ı ilahi ona nazil oldu. Yani Allah'ı sevmek için peygamberi sevmek lazım. Peygamber 1300 küsur, 400 sene oldu bir dünyada. Peygamberi bizi kim tanıtacak? Onun uleması. Eğer ulemasını sevemezsek peygamberi sevemeyiz. Peygamberi nasıl canımızı başımızı feda etmek etmedikçe ümmeti olamıyoruz. Binaenaleyh onun varisi de olan ulemayı da sevmedikçe onun kitabını bize kim öğretiyor? Bilim sahibi. Ama diyecek ki sen Hazreti Ömer'in zamanındaki ulemayı bul da biz de başımıza tac edelim. Sen de Hazreti Ömer'i bul biz de sana başında tac edelim. Her devrin kendisine göre bir insanı var. Bu devrin insanlarda bu kadar. Binaenaleyh bu devirdeki insanda o kemali bulamıyorsan kaçmak mı lazım? O zaman dinsizliğe gider insan Allah'a diye. Bu filozofların sözleri de bu şey. Onun için bu bela işedikten kimse kurtaramaz yakasını ancak Allah'ın dinini bilen. Allah'ın dinini bilmek için de Allah'ı bilmek lazım. Allah'ı bilmeyince dini bilinmez. Bunu da ancak peygamberini bileceksin ki bu hadis dersleri peygamberin sohbeti gibi. İnsanlar peygamberin sözünü dinlemek istemezler mi ya? Onun sohbetinde bulunmak istemezler mi? İsterler. Fakat bugün nefis bu kadar çığırından çıkmış bir durumdadır ki, yazlık sakiyi yerindeki plajda yaşamayı burada söz dinlemekten daha hoş. Bunun için yazın bu pazarları, git sahillere, bak nerede. Gelip de Allah huzurunda oturup da yarım saat şöyle, bak burası dışarısı sıcak, burası ne güzel elhamdülillah. Her vadi tane böyle bir feyzi var, bir nuru var, başka. Allah cümlemizi affetsin de. Şimdi burada bu yine söz sözü açıyor da. Allah'ın sevgisi, geçen bilirsiniz de Cüneyt Bağdadi'nin tarifi vecile. Öyle yani gelişi güzel olmaz. İnsan bütün varlığı yani bu tarafa sevk etmedikçe, bütün gücünü bu tarafa sevk etmedikçe o sevgi hazır olmaz. Mesela büyük bir su var. Bizim hepimizin bildiği yaz vakti herkes bahçesine su ayırır. Bu büyük sudan. Kimisi pirinç sulayacaktır, kimisi bostanını sulayacaktır, kimisi mısırını sulayacaktır. Bakarsınız bu koca su aşağı tarafa gider gider. Ne oldu? Çünkü etraftan köylü parçaladı suyu. Bu bir parça aldı, bu bir parça aldı, bu bir parça. Koca su aşağıya gitmeden gidiyor. Sebebi taksime uğradı. Sevgi taksime uğradı mı o aşağıya gitmeyen su gibidir işte. Bu da lazım, bu da lazım, bu da lazım, bu da lazım. Sana Allah sevgisi işte bir parça da ona kalacak ama neye yarar ki o? Onun için bütün varlığıyla Allah-u Teala'yı sevgiye insan hasbi nefs etmek lazım. Bunu yapamadın mıydı? Ne güzel Cüneyd'in sözünü ezberlemek lazım. Meylük ile şey bir külliyetle sünne isârke lehu alâ nefsike ve zevcike ve malik. Öyle kadar seveceksin ki nefsine takdim edeceksin. Çoluk çocuğuna takdim edeceksin. Malına mülküne takdim edeceksin. Yoksa malın mülküm sevgisi içimde dursun. Çoluk çocuk sevgisi de içimde dursun. Canın sevgisi de içimde dursun. Seni de severim ama. O olmaz. Bu yalan. Peygamber'i sevmek için tam manasıyla nasıl Hazreti Ömer'e temmi iman yükledi. Canını da sana feda dedi. Hesap da feda ki ebi ve ümmi diyorlardı. Allah cümlemizi öyle fedakarlardan eylesin. Fakat parayı seven, malı seven, canı seven bu sözü söyleyemez, söylese de inanılmaz onun için. İtimat yok. Şimdi farz et. Müslümanız elhamdülillah. Peygamber de içimizde. De, bu devirdeyiz. Dedi ki peygamber burada olmayacak bu Müslüman. Gelin biz gidelim filan yere. Hicret edelim. Burası rahat, daha güzeldir. Burada oturalım. Kaç kişiyi bulursun bugün işini bırakacak, gücünü bırakacak, memleketini bırakacak da kalkacak da oraya gidecek. Ashab-ı kiram ama Mekke'yi bıraktı. Ta Habeşistan'a gitti. Mekke'yi bıraktı. 13-14 günde gidiyor bugün iyi yoluyla Medine-i Münevvere'ye. Bugün otomobil falan yok tabii o yoluyla. Gitti Medine-i Münevvere'ye. Peygamber gitti. Bugünün ashabıyla şimdi sen bugün bizi ölç bakalım, ölçebilecek misin? Bugün Avrupa'ya herkes koşuyor. Almanya'ya, şuraya, buraya kadar işte. Ne var? Para var altında. De ki iman var filan yerde. Hadi oraya kimse yerinden kımıldamaz. Aman ya. Kimse. Paraya herkesin hücumu. Bu para sevgisiyle Allah sevgisi bir arada olmaz. Bu şimdi lafın şeysi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem niçin dünyaya iltifat etmedi? Niçin sarayı yoktu? Niçin köşkü konağı yoktu? Niçin bağı bahçesi yoktu? Niçin edinmedi canım? Servet akıyordu peygamberi. Önde ilk devirde yoktu ama sonra gazalarla ganimetler başladı gelmeye. Her şey bol idi. Niçin yapılmadı bir şey? Bazen aç olayım ya Rabbi dedi. Sana da darlığı niyaz edeyim. Bazen de çok olur da sana dedi. Şükrederim dedi. Yeter bu bana dedi. İstemedi. Bu istemediği halde bugün bizim halimizi düşünecek olursak eshabı da böyleyiz değil mi? Allah. Bunun için ama ne var? Allah'ın sevgisindeki dat Allah sevgisindeki lezzet ne sarayda var, ne malda var, ne parada var. Hiçbir şey diyor. Onun zevki için zevkler dada göre olur. Mesela balın dadı var, bala göredir o da. Dudun da dadı var. Dudun dadı da duda göredir. Elmanın, armudun da dadı var. O da ona göredir. Fakat sevilene göre Allah sevgisinin dadı hiçbir şeyde olmaz. Niçin? Allah'ın işi yok mu? Sevgisinin işi olsun. Binaenaleyh dünya sevgisiyle Allah sevgisi hiçbir olur mu? Onun için Cenab-ı Peygamber dünyayı atıverdi bir tarafa. Ama uyudu mu? Hayır. Dünyada ne için çalıştı? Dini için çalıştı. İn tensurullah yansur. Allah-u Teala'nın dini için uyku uyumadı, ayağının babucunu çıkarmadı hesapla beraber. Cihattan cihada, hadden hadde, koşuşturlar sağdan sola. Elhamdülillah bize bu İslam'ı, bugün bulduğumuz İslam'ı bunların cihadı, gayreti sayesinde bulduk. Ha, bugün işte bak, buradan kalkıp da Konya'ya gidecek, burada tavasır üzerinden, kimse yerinden kımıldamaz. İçin işin var, gücün var, balın var, gücün var. Neden? Bak öp şimdi bizim imanla o hesabın imanını. Hiç uyarma birbirine. Bir de kalkıyoruz da o hesaba utanmadan dilimizden bir sürü ahmak da var. Bu da İslam davasında. Allah! Yani deccallar çok ha. Her birisi bir kılığa bürünmüş. Kimisinin kavuğu bu kadar. Efendim cübbesinin yanında efendim koltukların altından efendim zehirler dolu. Bu da deccalın binerdi. Kendisi bazı mesela ben peygamber silsilesindenim, belki peygamber silsilesindenim diyerekten insanları bu şekilde aldatan deccallar da var. Çünkü peygamber silsilesinden olunca herkes onun elini değil ayağını döver. Şeydir. Fakat onun lafı altında kendisi insanları zehirler. Allah cümlemizi affetsin. Onun için dini ilahiyi bilmek lazım. Ah ah Yunus'un ne güzel bir sözü. Beni kesseler, kanımı akıtsalar, efendim ben yine derim la ilahe illallah. Ataşta yaktılar, külümü savursalar ben yine derim la ilahe illallah. Neden? İçine işlemiştir iman. Her zerresi Allah'tır. İnsana işte o sevgi dolayısıyla iman öyle işler ki, değil insanın dili, bütün zerresi, kaç milyon zerre var kim bilir insanda, bütün zerre birden Allah. Neden? O imana erişmek lazım. Hesabın imanı. Allah bu iman zerresini hepimize lütfet. İnnehu min temam islamikum en tu'eddu zekâ en tu'eddu zekâte envali. Bunlar hepsi birer ölçü bize. Para, güzel. Ama 1/40'ını senede fıkrayı verecek. Canım ben kazandım bunu ya. Ben kazandım dediğini İslam'dan dışarı çıkar. Onu sana kazandım kudretini verdim. Fıkra Allah. Onun için onu diyorsun. Seni de gözünü kör etse, aklını başından alsa. Bak burada bakır köyü var. Oraya gidip de bir görmek lazım. Onlar da bizim gibi insan. Geçen gün buradan geçerken gösterirlerdi. Tarlada çapaçap oluyorlar. Başlarında da kocaman şapı kumuşlar. Dediler ki bunlar deliler ha. Bu başlıkta çalışanlar deliler. Niçin? Demek ki şuurunu kaybetmiş adam ne cihettense. Ama çalışmasını da öğretiyorlar da demek sopayla mopayla nasıl yapıyorlarsa. Allah-u Teala o şuuru bizden alsa neyle kazanacaksın parayı bakayım? Hangi kudretinden kazanacaksın parayı? Bu kudreti veren hep Allah'tır. Nihale senden 1/40'ını fıkrama ver benim diyor. Sana bunu emanet olarak veriyorumdur. Onu kıskanırsan elbette Allah onun sorusunu soracak. Rızasını da verecek. İnnehu men kâme al-imân hattâ yansarife kütübe lehû kıyâmu leyl. Şimdi bunlar hep yine İslam sevgisinin ölçüleri bunlar. İnsanda İslam sevgisi oldu muydu? Sabahleyin kalkar. Camiye gelir. Evet namaz evde de kılınır. Fakat camiyi niçin yapmışlar? Evde kılınır pekala namazında. Fakat cami yapılmıştır ki insanlar toplansınlar da kılsınlar. Niçin? Gel cemaati rahmet. Cemaati bir kere rahmet. Su toplu olduysa tane tane inen yağmurlardan bir şey olmuyor. Bunlar toplanıyor, dereler oluyor, derelerden efendim denizlere, göllere gidiyor, büyük büyük faydalar oluyor. Toplanmayınca bu fayda olmaz. Hepsi gömülür gider toprağın altına. Herkes evinde namaz kılsa İslamiyet olduğu yerde kaybolur. Ancak İslamiyet'i ayakta tutan camiler. İstanbul'un kurtuluşuna da sebep bu minarelerdi yani. İstanbul'da elimizden gidiyordu. Bunlar evvelki kazın içerisinde. İstanbul'un nasıl Müslüman memleketi olduğunu ispat edindiler. Minarelerimizdendi. Camilerimiz ilan ediyor burası Müslüman memleketi diye. Eğer bunlar olmasaydı İstanbul elimizden gittiydi yani. İstanbul'u kurtaran bu minareler. Bu minarelerin alametiydi. İslam alameti. Bu İslam alameti. Bağırıyor. Allahu Ekber. Salatü hayrun minennev. Ne güzel bir şey yahu. Günde kaç defa oluyor? 40 rükat namazımız var. Her rükatı Allahu Ekber bir. İkiye varıyoruz, Allah-u Ekber iki. Kalkıyoruz, üç. Secdeye varıyoruz, dört. Secden kalkıyoruz, beş. Bir rikatta beş. 40 tane rikatta 200 defa Allah-u Ekber diye her gün ilan ediyoruz. Yani Allah büyük ya, aklını başına al. Ondan daha büyük yok. Aldanma. Tabiri geliyor yani. Bir de üstelik müezzin kalkıyor minareden duymayanlara duyurmak için. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Büyük Allah var, büyük Allah. Hepsinden büyük, her şeyden büyük. Malından da büyük, senden de büyük, kainattan da büyük. Her şeyi yaradan o. Binaenle aldanma, gel o Allah'ın evine ibadet et diye çağırıyor. Bir de arkasından diyor ki, Esselatü hayırlıyor. Ama öyleyken çok hayırlı. Uyuyup da gafleti düşme. Onun için şimdi gecenin yatsısı var ya, bu dünya çok değişiyor tabii bizim çocukluk devrimizde. Hiçlik devrimiz, çocukluk diye de daha tepeci yaşımızda. İkindi ne olduğundan sonra esnaf çekilir zembilini ağzına alır amca. Dükle, ne kazandıysa, kör, onu da zembiline kor. Akşam namazına evinde, namazı evde kılar akşam. Camisinde kılar, aldın evinde. Hatta ben hatırlıyorum ki bizde dedemiz karşılamaya gitmezsek darılırdı. Oğlum, köyde sığır evine giderken ev sahipleri sığırların, koyunlarını beklemek için kapılarının önüne çıkarlar. Siz beni o kadar da müsaadenizsiniz falan diye ikaz ederdi. Gelin benim, bak elimdeki zembili alıverirsiniz falan edersiniz ihtiyarlarda. Bunu bize, ben de hala hatırımdadır. Bir ihtiyarın bir yokuş var bizim evimize çıkarken. Bu yokuştan, bu yokuşun başında bekliyoruz ki yükünü alalım. Bu ihtiyarın yükünü almak için rica ettim komşumuzu da. Dedi ki oğlum bunu biz yiyeceğiz. Bunu biz yiyeceğimiz için bu yükü sana taşıtma ben teeddüp ederim. Yapamam onu. Vermedi bana hiç. Ama bu söz hala bugün bak 60 senelik sözdür bu. Hala kulağımdadır yani. İki tarafın edebi. Sen almaya çalışacaksın. Bu da takatı varsa vermeyecek mesela. Hatta İslam anneannelerinden birisinde de şahitlik meselesinde yazar. Bir insan vakti varsa kendi zembilini kendi götürürse onun şehadeti de makul değil. Nankeş adam. Ne? Bakil adam yani. Sıkı adam. Bu zembili fıkraya beş kuruş verip de götürtürmüyor da kendisi taşıyor. Ama tenezzülen, tevaduan olur başka da. Fakat asıl şey onu birisine verecek. Al bu beş kuruşu bunu bizim eve götür diyecek idi. Bunu yapmadığı için yarın hakimin huzuruna bu benim davamda şahidim dediyse hakim bunu reddeder. O zamana göre. Allah affetsin dinlemedi. Onun için sabah ve yatsı namazlarına sabah ve yatsı namazlarına gelenler şimdi gecenin en büyük namazı gece namazıdır. Teheccüd derler de. Teheccüd namazının hiç olmazsa bir koyun sağacak kadar ki 5 dakikadır 2 rekat mı 4 rekat mı ne kadar namaz kılacaksın bu dünya ve mafihadan da hayırlıdır. Gece kalkacak, uykunu bölecek. Kimse yok tabii. Bu sırf Allah için. Buradakinde görenek var. Fakat evde durduğunda kimse görmez. Biraz alacaksın abdestini. Allah-u Ekber der. Eğer azıcık gönül uyanık da bakarsın gözlerinden de yaşlar akar. Ya Rabbi ben bugüne anlam senin huzuruna durdum. Beni affet diyerekten kim bilir nasıl yalvarır canlı insanlar. Bunun için gece uykularını feda eden bahtiyarlar çoktur. Gece uykularını feda ediyor. Bu ibadetin lezzetinden naşit. Bu ibadetin lezzetini alana bak uyutamazsın sen onu. Uyku ne kadar tatlı güzel bir şeydir. Bir şeydir ama onu uyutamazsın. Çünkü o ibadet lezzeti uyku lezzetinden daha üstündür. Şimdi ise biz gafil insanlar uykuyu seviyoruz. Uykuyu sevdiğimiz için gece böyle fedakarlık yapamayız. Ama yatsı namazından sabah namazına cemaate gelirsek Allah bu sevabı da veriyor bize. Yatsı namazından sabah namazına cemaate kurduğumuz vakitte bu kulum da benim aciz bak kalkamamıştır ama bu iki vaktin namazını cemaatin edat için buna yazın meleklerin bakalım teheccüd namazının sevabını da diyor. Ne kadar büyük bir fazilet bu. Onun için şimdi demin onu dedim. Dedelerimiz vaktiyle akşamsı da eve gelir. Yatsı namazında cemaatte bulunurlar. Şimdi yatsı namazında çarşıda her şey. Ahmet Efendi'nin için sen camide yoktu desen dükkanı kapamadık sadece. Bu kadar da dünyaya harisli. Nedir bilmem ki. Sabahleyin de tabii bu geç vakit kısalar gidirlerse bu kadar yorulduktan sonra sabahleyin de kalkması insan için herkes için kolay bir şey değil. Bunun için sabaha kalkma, hazırlanmak lazım. Ne de nasıl? Günümüzde dinlenirsin. Akşam da vaktiyle yatarsın. Dinlenmişsin sabahleyin de erkendir namazına. Tatlı tatlı, neşeli neşeli kalkar gelir. İnnehu seyeti al-nas zaman la yabqa fihi ahadun illa akala riba. Bir zaman gelecek ki benim ümmetimin başına bu insanlar işte. Hiçbir kimse faiz yemedik, bir kimse kalmayacak. Hemen lem külhü esabehu min gubarin. O yemiyorsa çok soku. Yemiyor ama tozundan eli hitap edilir. Mesela güzel bir para veriyorlar. Altında şeysi var, istiyorlar. Bunu işte kaç senesine alacaksın diyorlar. Senesi düşük kadar faizi var diyor. İstersen al, istersen ama. İnnehu yükrahu lidna. Yani sofuya da dek değiliz diyor. İnnehu yükrehu linnisa en yanzuran en yanzurna ila rijal kema yükrehu lirijal en yanzuru ila nisa. Bu Ümmü Seleme'den gelen bir hadistir. Bu galiba sebebi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında amalar varmış. Bu amalar bir sebeple Resulullah'ın evine gelmişler. Ezra-i Şarat badirlerimiz de bunlarla bakıyor tabi bunlara. Efendimiz gelmişler. Demişler ki ne o? İşte amalar. Yani demişler bunlara bakmak caiz mi? Onların size bakması nasıl caiz değilse. Sizin de, onlar bizi görmüyor ya. Görmesin. O sizi görmese sizin görmeniz kafi. Sizin görmeniz kafi. Mekruhtur. Mekruh demek haram yani. Bu bir şehvetle bakış var. Bir de şehvetsiz bakış var. Şehvetsiz bakışta bu kerahat. Şehvetle bakarsan haram. Şimdi sen bu dünyaya bak, cennetinden cehennemine bak şimdi ortaya. Her şey cil olurlar. Ne dersin? Yani ben şimdi kendi kendime öyle diyorum ki, sokağa çıkmak bile haram. İşi olmayan adam yani, işini de tahmin etmiyor. Sokağa çıktı mı? Olmaz. Yürüye buraya gez, ne gidiyorsun? Gitme hiç. Oturayım. Varsa araban kendini, pencerelerini de kaparsan. Eskiden bizim arabalar vardı. London derlerdi. Gelin arabaları olur. Gelinleri, bunların perdeleri var, kaparlar. Gelini içerisine koyarlar. Ve bir yeri görmeden kocasının evine gider. Şimdi maşallah. Gelinlerimiz de masturalık. Yani kadınların da erkeklere bakması. Kadınların da erkeklere bakması yasak. Onun için vaktiyle pençelerimize kafes koymuşlar. Niçin? Kadının dışarısına bakmasın. Dışarısı da içerisini görmesin. Nasıl ki erkeğin kadına bakması yasaksa, kadının da erkeğe bakması. Niçin? Şehvet, yaratılma, yaratılmış bir hikmettir. Ateş nereye dokandırırsa yakar. Yakmamalık ateşten gelmez. Ateşin elinden gelmez yani. Yakacaktır. Hılkati o. Hılkatte de şehvet var. Şehvetin de hılkati meyildir. Birbirlerine karşı meyildir. O meylin önüne, onun için Cenab-ı Hak mutluğu, ebsar edin. Gözlerinizi yumun. Niçin? Görürseniz yakarsın diyor. Buna düşmemek için kafayı gözlerinizi görmeyin diyor. Gördüğünüz gibi meyliniz akacak, meyliniz akacak, peşinden gidiyor. Onun için Nakşibend Hazretleri'de, içerisinde, şerait namusunda kendisine şey olanlara demiş, yürürken ayağınızın ucuna bakacaksınız. Sağınıza, solunuza bakmayın. Ayağınızın ucuna bakın. Ta 100 sene evvel. Bugün geleylerdi, bilmem ne derlerdi artık. İnnehu la yedhul cennete illa nefsün müslimetin. Ve innallâhe leyyü'eyyil hâzeddîn birracülül facir. Bu Buhari'nin, Müslim'in, Ahmed ibn Hanbel'in. İnnehu yahrucu min dhibi hada kavm yetluna kitaballahi ghatlan la yujawizu hana jirahu yamrukun min ad-din kama yamruku as-sahm min ar-ramiyya lin adraktuhum la aqtulannahum qatla sabun. Bu hadis yok şeyi. Biz evlad-ı Resul'danız diyen bugün bir zümre var ortada. Camiye gelmez. Namazı kılmaz. Ben bunu şeyden dinlemiştim de. Bekir Haki Efendi de. Bekir Haki Efendi demiş ki ve onun teybini almışlar da teybinden dinledi. Bekir Haki Efendi diyor ki mesela evlad-ı Resulullah katliyen elleşmiş. Onların halleri kendilerine ait. Bunların şeysine siz alakadar olmayın. Fakat bu hadis-i şerif çok canlı. Cenab-ı Peygamber diyor ki benim sinselemden, benim aslımdan yani böyle bir kavim gelecek. O kavim Kitabullah'ı okuyacak. Ama Kitabullah onların hançerlerinden aşağı inmeyecek. Ancak buralarında, dillerinde yani okuyacak. يَمْرُكُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُكُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ Şimdi onlardan bazıları mesela camilere girdiler, ekseyesi abdesti de mevzuklarmış. Namaza da gelmiyor. Abdesti de mevzukluyor. Kendisi de evlad-ı Resulullah'ım diye satıyor ortada. Ama diyor ki, bunlar dinden çıkarlar. كَمَا يَمْرُكُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ Ova atılan okun avını vurup da öte tarafa geçtiği gibi bunlar da dini yıkmıyor. Dinin öte tarafına geçtiklerdir yani dinsizliklerdir. Din edraktüm. Eğer ben bunların devrine erişsem, le ektulennühüm. Hepsini katlederim. Ben de böyle diyorum. Katle semut. Dinsizlik semut kavmini katlettiğini de katlederim. Ki Hazreti Ali Efendimiz de bunlara bunlardan çok sayıdasını çünkü Hazreti Ali Efendimiz de uluhiyet kadar İslam'da bulundular ileriye gittiler. Bu da Buhari ile Müslim'in hadisidir ya. Yani. Bu yabana atılan bir hadis değil ya. Hiçbirisi atılmaz ya. Bu Buhari Müslim ile Ahmet bin Hanbel'in Ebi Seyyid Hazretlerinden rivayet ettiği hadis. Yani benim isterse zürriyetimden olsun yolumda değil mi? Bırak onu. İnnehu lem yukbaz nebiyyun katta hatta yaramaz adihun yer cennet şuna yukha. Hiçbir nebi peygamber cennetteki yeri gösterilmedikten sonra ve bu hayyar kılınmadıktan sonra cene alınmamıştır. İşte senin yerin. İstersen ruhunu kabzadayım, istersen eteyim. Sana bırakıyorum. Razıysan alacağım canını. Değilsen gidiyorum diyor peygamber. Bu hayyar kılınıyor peygamberler. Onun için Musa aleyhisselam yüzde bir de vermedi canını. Hatta bir tokat da vurmuş Azrail'e. Evet. Sonra öküzün üzerine elini koysun, elinin koyduğu yerdeki tüyler adını onu öndürüyor. Sonra ne oldu? Yine öldüm. Böylece alsın. Hadi sonra yine öldüm. Yani muhayyer gün öldüm. Al demedik ki almıyor. Fakat hiçbir peygamber de kalmayı istemem. Bunu da dinleyin güzel bir şey. Son hadisi. İnnehu seyyidini aleyküm ve ra'a. Yakında sizin başlarınızda bir kumera var diye. Bir zibun kavlen yalan söylerler. Ve yazdırın. Hemen saddek olun. Bütün onların yalanlarını kim doğrularsa. Ve e'anihum ala zulüm. Onların zulümleri üzerine onları yardım ederse. Bu neydi? Bu bende. Ve lesbini. Ben de onlardan. Ve la yirudu aleyyel havf. Ve benim havuz-ı kemserime de o gelen. Ki bu huzurlu bir yine bir Hakî Efendi menkul bir şey dinledim. Hoşuma gider. Buna ne hakikaten? Bir rüsü rüyada görüyor. Kendisi havuz-ı kemser kurulmuş. Boyuna halk gidiyor. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin Efendilerimiz de boyuna dağıtıyorlar. Bu da gitmiş. Bana da verin demiş. Defol burada. Gitmiş Resulullah'a şikayet etmiş. Ya Resulullah ben senin ümmetindenim demiş. Bana bu torunların demiş. Sen şeyde havz-ı kevserden beğenmediler demiş. Ben senin ümmetinden değil. Eğer benim ümmetinden olsaydın senin mahallende filan bir zalim var. Benim dinime tane diyor. Dinime tane diyor. Sen de o senin komşun olduğu halde sen ona hiçbir şey yapamadın demiş. Sen çıkarmadın. Senin gibi ümmeti ne yapayım ben diyorum ya. Ne yapayım ya Resulullah? Acilim demiş. Demiş al tutacak. Git o adamı öldürürsen ümmet yetini kabul eder demiş. İlla felah demiş. Yaparım demiş. Gelmiş adamın karnına bıçağı saplamış. Saplamasınla beraber de Allah-u Ekber ezanı sesini başlamış okuluna. Okununca bu da uyanmış, abdestini almış. Korkulu bir yer. Gitmiş camiye. Camideyken polisler çevirmişler camiyi. Maktul var. Öldürülmüş. Herhalde burada sizden birisi bu. Herkes biraz daha bir sıkara falan. istica. Bu imam burada. Bu da gitmiş. Dinliyor mahkemeyi de şeyde hakim meclisini. Fakat bir şey diyemiyor. Tabii kimisi tevkif olmuş, kimisi bırakılmış. Bu kadının karşısına çıkmış Doğan Kadılık derdi. Demiş Kadı Efendi, seninle baş başa kalırsak demiş, ben sana bir şey anlatayım. Sen bu adamları hiç isticva edip de bunlara içeri atmayın. Ne o hayrol demiş. Çıkarmışlar öteki insanları içeriye. Demiş efendim ben bu aşım Resulullah'a gittim. Aldıklar zaten herkese veriyorlar, bana gel. Dedim neden ya, senin komşum var bir tane şöyle kısır bir adam. Ona karşı ben çok zahma hakar davranıyorum. Senin hükümetlerden seni şey yaptılar. Ve en nihayet yalvardım, yakardım. O adamı öldürürsen insanları da buradan verir dediler. Resulullah canı verir bana. Rüyada adamın karnını kapladı. Rüyada. Hadise bundan ibaretmiş. Kimsenin burada alakası yok. Adam Resulullah'ın şeysine uğradı. Ben senin de bunu rüyam. Fakat bu Resulullah. Ben de arada sevap oldum ama Resulullah'ın dedi. Aşkım demiş ki tabi. Dedim ki karnım. Bunu bir şey de söyle. Dedim dedim demiş. Şu surette de Halil. Şimdi bak ne diyor burada. Benim zalimlere muavenet verirler. Benden değil. Ben de onlardan değil. Benim halkıma da gelseler. Bak Erdoğan'ın sağ tarafında. Yeruddûne alel havd. Gelirler. Lakin ruddû. Gelirler ama verilmez onlara. Ben de ümmet-i Muhammed'denim diye sokulacak. Fakat ruddû. Reddolunacak. Vermeyecekler. Zaman lanmıştık. Onların yalanlarını taklit etmeyenler ve onların zulümlerine, onlara yardımcı olmayanlar sözlemini ve enemin. Bunlar benden, ben de onlardan. Ve seyyedidü aleyyel havf. Onlar gelirler benim havfımda. İçerikleri kadar. Bol bol. Allah da bizi bu onların bu devlete nail olan kullarından eylesin. Bu havf yükseltlerden cana cana mübarek ellerinden mükerlerine şeref kabul edin. El-Fatih. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فاهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين فاعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم وإكرمنا بكرامة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا فارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله الأخير فهب لنا اللهم السعادة والسلامة والبشارة والأمان فلا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا عن نوم الغفلة والكسلان من قبل أن تميتنا بمن إكل الديدان اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا وعاتق رقابنا وبيض وجوهنا واحشرنا تحت لواء المصطفى برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربي bu okuduklarımızdan, hatimlerden, dualardan, tesbihlerden hasıl olan ecr-i mesubatı